Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Yüzüne atılanlardan eylemesin. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Şu anda bizlerden dua isteyen Müslüman kardeşlerimize Allah Azze ve Celle yardım etsin. Bizlere birlik, dirlik nasip etsin. Tevhid üzerine yaşamayı bizlere nasip etsin. Evet, Ramazan sohbetine devam ediyoruz. Bugün herhalde 6. mı oldu? 16 mı? 6 mı? O da olur. Ömrümüz varsa inşallah. Evet, bugünkü ilk işleyeceğimiz rivayet Allah Azze ve Celle'nin yüceliği, kudreti üzerine ve yarattığı hiçbir şeye muhtaç olmaması ve bütün yaratılanların Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olması üzerine olacak inşallah. Hadis Ebu Musa'dan geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün içimizde ayağa kalktı ve şu beş sözü söyledi diyor. Allah uyumaz. Uyumak da ona yaraşmaz. Mizan elindedir. Dilediği şekilde onu hafif veya ağır kılar. Gece yapılan ameller gündüz yapılan amellerden önce, gündüz yapılan ameller de gece yapılan amellerden önce kendisine arz edilir. Önündeki perde nurdandır. Bu perdeyi kaldıracak olsa mahlukatın gördüğü her şeyi yüzünün nuruyla yakardı diyor. Evet, hadis Buhari rivayeti Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı gelen bir rivayettir ki aynı zamanda buradaki geçen ifadelerden bir kısmı da Bakara suresindeki Ayetel Kürsü diye meşhur olan ayette de geçen ifadelerdir. Allah Azze ve Celle uyumaz, uyumak da ona yaraşmaz. Kardeşlerim, isim ve sıfatlarda Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına baktığımızda birinci şart neydi? Kemal sıfatında olmasıdır. Yani doygunluğudur. Allah Azze ve Celle'ye eksiklik hiçbir zaman mümkün değildir. Allah Azze ve Celle'nin buradaki sıfatlardan birisi de nedir? Uyumaması, uyumanın da ona yakışı kalmamasıdır. Bu sıfatlarından bir tanesi. Ki yaratılan her şeyin muhakkak bir dinlenmesi, bir uykusu, bir zamanı vardır. Ama Allah Azze ve Celle zamanın kendisidir. Ve onun bu gibi bir şeye ihtiyacı nedir? Yoktur. İkincisi ise mizan elindedir diyor Allah Azze ve Celle'nin. İstediği tarafı ağır, istediği tarafı da hafif getirebilir. Bu da Allah'ın takdirindedir. Yani amelleri yazan, defterleri düren, yeryüzünü yaratan odur. Ona hiç kimse bir zorlama ne yapamaz? Yapamaz. Ve burada başka hadislerle açılan bir cümle geçiyor. Gece yapılan ibadetler gündüz, gündüz yapılan ibadetler de gece kendisine arz edilir diye. Namazdan alakalı sohbetleri hatırlayacak olursanız, şahit meleklerin sabah namazında ve ikindi namazında hazır bulundukları ve gece melekleriyle gündüz meleklerinin her ikisinin de o namazda nedir? Çakıştıkları gündemdedir. Bu da Rabbimizin bize bildirdiği meselelerden bir tanesidir. Onun dışında yine sıfatlarından birini arz ediyor. Biliyorsunuz Yahudiler veyahut İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'dan Allah'ı Azze ve Celle'yi göstermelerini istemişlerdir. Allah Azze ve Celle'yi onlar ne yapamamıştır? Göremez, takdir edemez. Çünkü önündeki sırf burada gelen ifadede de olduğu gibi perde nurdandır. O nur açılsa, perde açılsa nurundan görünen her şey ne yapar? Yanar. Ki Musa Aleyhisselam'ın da kıssasına baktığımızda sırf nuru dağa inmiş, dağ ise parça parça olmuş ve Musa Aleyhisselam sırtının üzerine geri düşmüştür. Veyahut Şura suresinin 52. ayetinde Allah Azze ve Celle hiç kimseyle karşılıklı konuşacak, görüşecek değildir. Ancak perde arkasında ya da ilham yoluyla ya da bir elçiylendir ki vahiy bu şekilde gelmiştir. Kesinlikle dünyada Allah Azze ve Celle görülmemiştir. Ehl-i Sünnet'in itikadı da budur. Her ne kadar yaşamış olduğumuz toplumdaki bazı kesimler Allah Azze ve Celle'yi gördüklerini, onun nurunu görmeden şeyhlik ilan edilemez deseler de onların gördüğü şeytandan başkası değildir. Allah Azze ve Celle'yi görmeleri mümkün değildir kardeşlerim. Çünkü ayette ve hadiste gelen odur. Ve hatta Ayşe annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bizatihi sormuştur. Ey Allah'ın Resulü sen Rabbini gördün mü? Ya Ayşe o bir nurdur. Nasıl göreyim? Diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine onun görmediğini söylemiştir. Ancak onu gözler ahirette, cennette en son nimet olarak ancak müminler o da amelleri nispetinde görecektir. Kafirlerse yine göremeyecekler ve Allah'ın tabi Rahman sıfatını, rahmet sıfatını onlar ondan ne yapacak? Mahrum olacaklardır. Ama müminler Rablarını cennette en son nimet olarak ve amelleri nispetinde görecektir. Buna da delillerimizden bir tanesi en yakın Müslüm'ün Kitab-ı Cennet'te bulursunuz. Orada Allah Azze ve Celle cennetteki kullarına seslenecek. Dileyin benden ne dilerseniz. Onlar diyecekler ki Ya Rabbi Allah bizi de onlardan kılsın. Ne isteyelim ki? Ne dilersek hemen önümüzde. Bir çocuğumuzun olmasını istesek hemen eşimiz hamile oluyor, doğuruyor ve çocuk bizim yaşımıza geliyor. İşte orada cennette uçan bir kuşun şunun eti lezizdir desek hemen pişip tabakta önümüze geliyor. Keşke yemeseydim de cennette uçsaydı desek yanımızdan dirilip hemen pır olup uçuyor. Veyahut hangi sarmaşıktan bir meyve yesek tadı bambaşka. Yediğimiz anda yerinden bir başkası çıkıyor. Daha ne dileyelim ki, ne isteyelim ki diye cevap verecekler diyor. Ve hadis devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Rableri onlara der ki diyor siz dünyadayken bir şeye sıkıştığınızda sormak istediğinizde ne yapardınız? Alimlerimize sorardık. Sorunsana diyecek diyor. Ve her fırka dünyadayken kimden istifade etmişlerse onun yanına gidip Rabbimiz böyle dedi deyip konuşacaklar diyor. O alimler onlara diyecek ki diyor siz dünyada nasıl dua ederdiniz? Onlar diyecek ki ya Rabbi bize cennetini nasip et, cennette de cemalini göster. İsteyin sana diyecek diyor. Ve herkes Rabbin cemalini görmek isteyecek diyor ve o gün orada herkes ameli nispetinde Rabbin cemalini görecek ve o nimetlerin en üstün olacak diyor. Allah ümmeti Muhammed'e bunu nasip etsin kardeşlerim. Evet bu rivayette işte isim ve sıfatları toplayan önemli rivayetlerden bir tanesidir. Öbür rivayete geçecek olursak bu da Ebu Zer'den geliyor. Daha önce de bir ders olarak işlemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek başlıyor. Dikkat buyurun bu rivayete. Ey kullarım günahtan uzak tuttuklarım hariç hepiniz günahkarsınız. Benden bağışlanma dileyin ki sizleri af ve mağfiret edeyim. Benim bağışlama kudretimin olduğunu bilip de bağışlanma dileyen kişiyi günahlarına bakmadan bağışlarım. Doğru yolu gösterdiklerim hariç hepiniz dalalettesiniz. Öyleyse benden hidayet isteyin ki ben sizin hidayetinizi artırayım. İhtiyaçlarını giderdiğim hariç, hepiniz açsınız, ihtiyaç içindesiniz, çıplaksınız. Öyleyse benden isteyin ki sizin ihtiyacınızı gidereyim. Şayet gelmişiniz, geçmişiniz, diriniz, ölünüz, yaşınız, kurunuz, kullarımın içinden en günahkar kişi gibi olsalar, yine de isteseler, hepsine versem, mülkümden bir sivrisinek kadar bir şey eksiltemezsiniz. Şayet gelmişiniz, geçmişiniz, diriniz, ölünüz, yaşınız, kurunuz bir araya gelip bunlardan her biri bir kişinin istediği şeyleri hepsini herkes istese, yani bütün her şeyi istese ama herkes ayrı ayrı istese ve her istenenin istediğini onlara versem, bu aynı bir iğneyi suya çıkarıp batırıp da çıkarttığında topunda ne kadar kalırsa benim mülkümden eksilteceğiniz o kadardır. Ben eli açık, cömert biriyim. Her şey bana muhtaçtır. İhsanım da, azabım da bir söze bağlıdır. Bir şeyin olmasını dilediğim zaman ol dedi mi oluverir. Evet kardeşlerim, dinin özünü anlatan ifadelerden bir tanesi. Bunun Müslüm'deki başlayış şekli biraz daha farklı. Ey kullarım, ben nefsime zulmü haram kıldım. Siz de birbirinize zulmetmeyin. Öyleyse birbirinize zulmedip de ne yapmayın? Günaha girmeyin diye başlamış rivayetten bir tanesidir. Gerçekten zulüm insanlığın içinde en karanlık, en kargaşadır. Allah Azze ve Celle yarattığı yeryüzünde bir nizam koymuş ve bu nizam insanoğlu uyduğu müddetçe her zaman ne yapacaktır? Hayır getirecektir. Aynen misallere bakıyorsunuz, Allah'ın Mehdisinin yeryüzüne hakim kılındığı o dönemi anlatan ifadelere, birisi diyor yeryüzünün en uzak köşesinden zekatını vermek için çıkacak, ta yeryüzünün en uzak yerlerine gidecek, verecek adam bulamayacak diyor. Düşünün, İslam'ın hakim olduğunda sosyal yaşantı, insanlar nizamı o kadar oturmuş ki insan zekat verecek ne yapamıyor? İnsan bulamıyor. Demek ki zulüm İslam'a uymama, şirkin hakim olması, tevhidin gitmesi, nefislerin, enaniyetin insanların içinde söz sahibi olmasıyla başlıyordur ki en büyük zulüm Allah Azze ve Celle'nin yarattığı halde kulların ona şirk koşması ve koyduğu nizam dışında nizamları kabul etmesi ve demokrasi, tağuti sistemleri benimseyip onlarla hayatlarını ikame etmesidir. En büyük zulüm budur. Ve bu kargaşada insanın uzak durması, günahtan beri olması, günah işlememesi mümkün değil kardeşlerim. Çünkü Allah'ın indirmiş olduğunun dışındaki yönetim sistemlerinde günahlar sistematik olarak işletilir. Ve insanlar adeta o günah çukurunda sistematik olarak bir faiz sistemi, bir fuhuş sistemi veyahut daha farklı sistemler tamamen sistematik olarak yapılır ki bu Allah'ın dininde haramdır, zulümdür ve bu zulmü yapan insanlar da tarihten her zaman silinmişlerdir ve silinmeye de nedir? Mahkum insanlardır. Bakın Asr-ı Saadet'te az bir zamanda insanlar İslam'a sahip çıkmışlar ve Allah ve onun Resulü en iyi bilendir demişler. Onu sözleriyle, özleriyle, yaşantılarıyla ispat etmişler ve yeryüzüne İslam yayılmış ve altın saadet zamanını yaşamışlar. Araplar hiçbir zaman devlet olamamış tarihte İslam'ı kabul etmekle ne yapmışlar? Tarihe isimlerini yazdırmışlardır. Devlet olarak geçmişlerdir. Ve öyle kabile halinde yaşayan o insanlar koca koca ülkeleri ne yapmışlar? Fetheder hale gelmişlerdir. Bunu yapan sadece inançtır kardeşlerim. Tevhid birliğidir. Başka bir şey değildir. Bugün bakın yaşamış olduğumuz yeryüzünde türlü türlü hilelerle, türlü türlü dolambaçlı şeylerle ülkelere saldırılıyor. sırf oralardaki bir petrol veyahut akarsuyun altındaki altın veya toprağın altındaki mücevherdi, zümrüttü. Sırf bunları almak için türlü türlü hilelerle ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. Muvaffak oluyorlar mı? Yok. Zulüm ediyorlar mı? Evet. Had safhada. Ama onların da zamanı gelecek. Onlar da bunun cezasını ne yapacaklar? Çekecekler. Hatta hadis-i şerifte Yahudilerle, İsrailoğullarla alakalı gelen rivayeti hatırlayacak olursanız, ey taş, ey ağaç, her neyse arkamda Yahudi var, gel öldür diye kainattaki yaratılan her şey ne yapacak? Şahitlik yapacak diyor. Gargat ağacı müstesna diyor. Evet kardeşlerim, burada Rabbimiz günahtan uzak durmamızı ve günaha girmişsek de Allah'tan bağışlanma dilememizi emrediyor. Ama burada bir ifade var. Benim diyor tuttuklarım hariç müstesna hepiniz günaha düşenlersiniz diyor. Bu ifadeyi anladınız mı? Yani bir namaz insanı her türlü kötülükten ne yapıyor? Alıkoyuyor. Bir oruç, bir İslam insana el ve dil eminliği ne yapıyor? Sağlıyor. Yani Allah'a teslim olma, aynı zamanda da günahlardan ne yapma? Beriye kalmayı getiriyor kardeşler, inancın gereği. Yoksa biz Ademoğlu olarak nefsimiz bizim her zaman günaha meyillidir. Her zaman kötülüğü bize ne yapar? İlham eder. Bir de buna şeytanı eklediğiniz zaman İslam olmayan insanların çok rahatlıkla günah işlediklerini görürsünüz. Bunun sebebi İslam olmamalarıdır. Allah'a sırt çevirmeleridir. Ki Aleyhisselatü Vesselam'ın her sohbete başlarken okumuş olduğu Hutbetul Hace'de, ki ben her zaman Türkçe olarak başlarım, İnnel hamdülillah nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu diye başladığını, Allah kime hidayet ederse onu kimse ne yapamaz? Saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez diyor. Bunun sebebi İslam geldikten sonra İslam'ı kabul eden bir insanı kim saptırabilir? Mesela birçok sohbette gündeme getirdik. Enes diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, ben diyor hat uygulanan birine hep kulak vermişimdir diyor. En son sözleri ne? Kaçacak mı? Pişman mı olacak? Keşke gelmeseydim mi? Diyecek diye diyor. Bir gün diyor bir adam geldi ve falan kavmin iki tane atını veya devesini çaldığını söyledi diyor. Aleyhisselatü Vesselam tutun bunu dedi diyor ve kavmine adam gönderdi. Bu deli mi, akıllı mı? Baktılar ki kavminin en iyi, yiğit, dürüst bir insanlarından. Ve sorduruyor tekrar. Peki sizin işte şu tarihte malınız kayboldu mu? Onlar diyor ki vallahi yitip yitmediğini bilmiyoruz ama İşte bir fırtına çıkmıştı, onda bayağı bir mallarımız gitti. Acaba onda mı gitti, kurt mu kaptı, çalındı mı bilmiyoruz. Yani adam itiraf etmese hırsızlığı da sabit değil. Adam itiraf edince Aleyhisselatü Vesselam götürün elini kesin diyor. Adam son anda şöyle mırıldanıyor. Ey el diyor, Allah'a hamdolsun ki bugün ben senden kurtuluyorum diyor. Eğer sen bu elde, bu vücutta devam etmeye, kalmaya devam etseydin bu vücudu ateşe sürükleyecektin diyor. Yani günah işlemeye insan meyletse de iman o insanlara ne yapmıştır? Galip gelmiştir, tövbe etmişlerdir ve onun kefareti veya haddi neyse onu verip kurtulma yoluna gitmişlerdir ki İslam böyledir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin, İslam'dan uzaklaştırmasın. Ve yine günah meselesinde insan ne kadar günah işlerse işlesin, Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle ne diyor? Bu namaz diyor, insanı aynı evin önünden akan bir nehre benzeterek, günde 5 sefer nehre girseniz sizden kirden eser kalır mı? Kalmaz ey Allah'ın Resulü. İşte dinde namazın misali de nedir? Budur diyor. Ama Bu ifadelere bakarak veyahut abdestle alakalı veyahut bir cuma bir cumaya kadar diyor. Bir Ramazan diğer Ramazan'a kadar günahlara kefarettir. Veyahut bir hac anasından doğduğu gibi insanı ne yapar? Tertemiz yapar diyor ama bu ifadelere bakınca yani insan ister istemez şöyle bir düşünüyor. Ya biz hakikaten günah makinası mıyız? Yani öyle bir hale gelmişiz ki şu anlatılan ifadeler bunu gösteriyor. Ama elle, ama dille, ama gönülle, ama gözle, ama azalarla yani öyle şeyler yapıyoruz ki küçük ya da büyük ki abdest küçük günahlara, namaz insanı temizliyor. Cuma cumaya kadar bunları görünce insan demek ki hakikaten günaha çok meyilli, günahı çok rahatlıkla ferden, açıktan ya da gizli işleyen insanlarız. Allah bizlere mağfiret etsin. Yine bakıyorsun günahla alakalı ifadelere, kulum diyor tövbe eder ve bir daha o günaha gelmeyeceğini söyler diyor. Ama diyor sonra dayanamaz yine aynı günahı işler diyor. Sonra durur, bir Rabb'in varlığını hatırlar ve döner, Ya Rab, Ya Rab der diyor. Ben o kulumu affederim diyor. Sonra diyor o kul yine tövbesine sadık kalır. Sonra yine işler. Sonra bir Rabb'i olduğunu hatırlar. Yine döner diyor. Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeyi 4 ya da 5 kere tekrarlıyor. Ve sonunda Rab der ki diyor kulum ne isterse işlesin ben onu affeyledim der diyor. Şirk müstesna. Burada ifade şu kardeşler. Kulum diyor bir Rabb'i olduğunu bilip de bana dönerse ben onu affederim diyor. Yani böyle bir Rabb'in ümmetiyiz. Ama buradan illa işleyebildiğin kadar günahın çıkması da gerekmiyor kardeşlerim. Ha bir ifadede de eğer siz günah işlememiş olsaydınız Allah günah işleyen bir topluluk halk ederdi. Onlar günah işler, tövbe eder. Allah da günahlarını affederdi diyor. Burada sadece Rab'lık gündemde işleyebildiğin kadar günah değil. Günahlardan uzak durmak gerekiyor. Ama duramadın, tövbeyi de ihmal etmemek gerekiyor. Dünkü hadisi hatırlayacak olursanız, Ayşe annemiz diyor ki, işte İbn-i Cahat, yolda kalana, düşküne, her türlü ihtiyacı olan insana ne yapıyordu? Yardım ediyordu. Ey Allah'ın Resulü biz buna dua edelim mi? Ya Ayşe diyor, o herkese yardım ediyordu ama Allah'ım mahşer yerinde herkesin af dilediği yerde beni bağışla diye bir kere demedi diyor. Yani kendine iyilik yapmadı diyor. O yüzden ona dua edilmez diyor. Allah'ım bizleri bağışla. Evet, demek ki Rab'dan sürekli ne yapmak dilemek gerekiyormuş? Bağışlanma. Ki bu noktada Allah razı olsun. Şuna da çay varsa. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var hatırlayacak olursanız. Ben de diyor kalbim perdelenir. Muhakkak ki diyor ben de günde en az 100 kere Rabbim'den tövbe istiğfarda bulunurum diyor. İmam Ebu Davud naklediyor bunu da kardeşlerim. Eğer Resul Aleyhisselatü Vesselam günde en az 100 kere Allah'tan bağışlanma diliyorsa bizim artık ne yapmamız gerekir? Siz düşünün. Yine burada dikkat ederseniz benim diyor hidayet verdiklerim müstesna hepiniz dalalettesiniz. Öyleyse benden hidayet takva dileyin ki ben de sizin hidayetinizi ne yapayım? Anlayışınızı, takvanızı artırayım diyor. Şimdi bu da çok önemli ifadelerden bir tanesi kardeşlerim. Aynı Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'nin o mescidini inşa ederken söylediği, terennüm ettiği bir şiir var. Hatırlar mısınız? Eğer sen bize hidayet vermeseydin biz hidayete uğrayamazdık diyor. Biz dalaletteydik, sapkınlığın içindeydik diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah bize hidayet etmese, bize doğruyu göstermese biz doğruyu nereden öğreneceğiz kardeşlerim? Yani başınıza gelen her ne varsa hayırda, iyilikte, takvada Bunu kendinizden asla ne yapmayacaksınız? Bilmeyeceksiniz. Ve Allah'ın size bu nimeti bahşettiği için ne yapacaksınız? Hamd edeceksiniz. Çünkü Allah hidayete erdirmese hiç kimse ne yapamaz? Bunu veremez. Allah hepimizin hidayetini, takvasını artırsın. Ama şeytan bu kavramla da hakikaten oynamış. Bir kardeşimize Allah sana hidayet etsin dese iğne batırmış gibi zıplar. Ben gavur muyum der. Halbuki Rabbimiz şöyle buyuruyor diye aleyhissalatü vesselam Rabbimizin sözünü söyler. Yani Allah hepimizin hidayetini artırsın kardeşler. Bu hak olan bir sözdür. Yanlış anlaşılmaya müsait bir söz değildir. Ama şeytan bu kavramla da ne yapmıştır? Oynamıştır. Evet, yine hepiniz çıplaksınız diyor. Hepiniz ihtiyaç içindesiniz. Öyleyse benden isteyin ki sizi doyurayım, ihtiyacınızı gidereyim. Şimdi insan giyinikken, cebinde para varken, maaşı varken, ikramiyesi varken, koç gibi hani babam sağ olsun, abim sağ olsun gibi yazıları varken bunu anlamak zor. Çok zor. Dünyaya nasıl geldik? Çırılçıplak. Nasıl gideceğiz? Gene çırılçıplak. İşte bunu hatırlayın anlarsınız. O çıplak doğmadan ana rahminde bir kordon bağıyla besleyen kim? Allah. Doğdun 2 sene ana sütüyle besleyen kim? Yine Allah. Sonra eli ekmek tutana kadar ebeveynleriyle veyahut ana baba yoksa birileriyle besleyen kim? Yine Allah. Ne zaman Ademoğlu eli ekmek tutup sokağa çıkarsa işte nankörlük o zaman başlıyor. Hatta bir rivayette tıp bablarındaki gelen hadisleri okursanız hastanızı diyor yemeye içmeye zorlamayın. Onları sizin görmediğiniz yerden yediren içiren Allah'tır diyor. Yani ben hastalara çok gidip gelen birisiyim. Yani belki yatalak birçok insan tanırım. Bir şöyle bir avuç kadar kalmıştır. Sorarım yakınlarına bir şeyim yok yemiyor. Anca bir yudum su ama hala yaşadığını, hala diri olduğunu, hala konuştuğunu görürsünüz. Yani o ruh o bedenden çıkana kadar Allah Azze ve Celle bizim görmediğimiz yerden ona ne yapıyor? Yediriyor ve içiriyor kardeşlerim. Öyleyse Allah'tan hayırlı rızık, hayırlı ihtiyaç isteyeceğiz ki o da bize ne yapsın? Versin. Eğer o vermezse o bize nasip ne yapmaz? Olmaz. Demek ki veren de Allah da kimmiş? Ha bununla alakalı Kur'an'da birçok misaller var biliyorsunuz. 2 kişinin tarlasına gelmesi, bir tanesi böbürlenerek giriyor, bir tanesi öyle yapma. Bak Allah suyunu çeker de aramakla ne yapamazsın? Bulamazsın. Çardağını başına geçirir de ne çocukların ne de diğer malların bunu ne yapamaz? Engelleyemez diyor. Ve hakikaten diyor biz onun suyunu çektik de aramakla bulamadı. Çardağını başına geçirdik de ne çocukları ne de malları ona bir fayda ne yapmadı? Sağlamadı diyor. Ama tarlana girdiğinde kadderallahu maşa Allah ne güzel yaratmış, nasıl takdir etmiş desen atıyor. Veyahut Karun'un kıssasına baktığımızda Allah ona birçok mal, mülk vermiş. Oysa kavmin içinde deptebeli bir şekilde yürümeyi, bu benim çalışmamın karşılığı demiş. Allah da onu yere batırmış ve hala yere batmaya ne yapıyor? Devam ediyor. O malı da ona hiçbir fayda ne yapmamış? Sağlamamıştır. Allah akıbeti öyle olanlardan eylemesin. Ama Kur'an'daki ifadeye bakıyorsun Karun'un o kıssasında. İnsanoğlu nefis. Birinde bir şey oldu mu illa o ne olursa olsun bir kendinde de ne yapıyor? Yani şuna verilen bize de verilmeli değil miydi? Öyle diyor. Oradan Müslümanlar der ki diyor nimetlerin içinde en üstün nimet Müslümanlık değil mi? O an susuyorlar. Biz Karun'u batırdık. Malı da mülkü de ona fayda vermedi. Bu sefer o malı isteyenler ne diyor? İyi ki bize verilmemiş. Yoksa biz de onun gibi helak olanlardan olurduk diyor. Kasas 70'ten sonra okursanız bulursunuz kardeşlerim. Yine burada bir ifade daha var. Son bölümü. İnananınız küfrederiniz. Ve bütün sınıfları sayıyor. Ta Adem'den bugüne ve kıyamete kadar geleceğiniz, inniniz, cinniniz, diriniz, ölünüz, hepiniz benden bir şey isteseniz, hepinizin istediğini de bir bir yerine getirsem, bu benim mülkümden hiçbir şey ne yapmaz? Eksiltmez diyor. Bu çok önemli bir ifade kardeşler. Yani hakikaten Allah'ın fazlından, Allah Azze ve Celle'nin vermesinden, onun mülkünden hiçbir şey ne yapmaz? Eksik olmaz. Öyleyse ben bir şeye ol dedi mi o oluverir diyor. Bizim isteyeceğimiz takva, ki bize bir nasihat, herhangi bir şey geliyorsa ilk zikredilenler her zaman önemlidir ve orada bir işaret vardır. Bizim istememizi istediği hidayet, takva, hayırdır. O bize nedir? Yeterlidir. Ki bizim Resulümüz, dünkü sohbette de işledim, aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman dünyaya ne yapmamış? Meyletmemiş. Aç mı kalmış? Hayır. Susuz mu kalmış? Hayır. İhtiyaç içinde mi kalmış? Hayır. Ama dünyaya meyletmemiş. Allah dünyayı onun ayağının altına ne yapmış? Sermiş de getirmiş. Fakat o aleyhissalatü vesselam istemez misin ya Ömer, dünya onların, ahiret bizim olsun ifadesini kullanmıştır. Ve Ömer'in zamanına bakıyorsunuz radıyallahu anh'ın, Şam'ın fethinde kendisi yamalıklı elbiseler ve merkebinin üzerinde geldiğinde kendisine ordu komutanı gelip, ey Ömer, istesen hani sen şu kralların giydiği şeylerden, güzel elbiselerden, miğferden giysen, Şam halkı böyle elbise giyinip gelen insanlardan hoşlanmaz. Bak işte şöyle böyle deyince, Ömer keşke bunu sen söylemeseydin diyor. Bilmez misin diyor, senin bana teklif ettiğin şeyler İslam'dan önce zaten bizde vardı diyor. En güzel elbiselerimiz yok muydu? Debdebe içinde yaşamıyor muyduk diyor. Altınlarımız, gümüşlerimiz, kadınlarımız yok muydu diyor. Bir şanımız, bir ünvanımız yok muydu diyor. Vardı diyor. Şimdi millet de zanneder ki şanın, şerefin malda, mülkte olduğunu zanneder diyor. Keşke bu sözleri sen söylemeseydin. İzzet de, şeref de, haysiyet de ancak İslam'dadır diyor. Malda, mülkte, giyimde değildir diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Ömer, Allah kendisinden razı olsun, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ne gördüyse öldükten sonra Aleyhisselatü Vesselam, o da yaşamında ondan aldığını aynen uygulamış ve ölümüne kadar bunu muhafaza etmiş, o ahlakı, o mirası bize ne yapmıştır? Bırakmıştır. Allah ondan razı olsun. Ve keşke bir ot, bir ağaç, bir yaprak olaydım da hesap veren bir kul olmayaydım ifadesi Ömer'e aittir. Allah ondan razı olsun. Demek ki izzet de, şeref de, haysiyet de neymiş? Allah'tan, Allah'ın dinindedir kardeşlerim. Bunun hiçbir şeyinde dışında izzet, şeref yoktur. İzzet ve şeref arayan, malla mülkten insanlara hükmetmeye çalışan, en başta Firavun, Nemrutlar nerede şimdi? Hala secde eder halde değil mi? Helak olmuş ve insanlara İbretlik kılınmıştır. Ama Allah'ın dini için, Allah'ın izzeti için çalışan insanlara hala dua ediyor muyuz? Ediyoruz. Öyleyse çalışan onun için çalışsın. Evet. Yine devam eden bir rivayette Ebu Hureyre'den geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam, kıyamet gününde Allah yeryüzünü avucuna alır, gökyüzünü sağ eliyle dürer, sonra da gerçek hükümdar benim, yeryüzünün hükümdarları nerede der. Kardeşlerim, bu da Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ve noksanlıklardan tenzihtir. Biliyorsunuz yeryüzündeki krallar, yöneticiler kendileri o makama, mevkiye veya koltuğa geldiklerinde artık oranın sınırsız bir güç olduğuna ve burada her şeyi yapacaklarına inanırlar. Halbuki bunların hepsi geçici ve sınırlıdır. Asıl mülk, asıl melik her şeyin üzerinde ancak kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve o gün yeryüzü hallaç pamuğu gibi savrulacak. Yerler, gökler birleşecek. Ve Allah Azze ve Celle yaratılan bütün insanları orada toplayacak. İşte melik benim, kral benim, kahhar benim. Hadi bakayım melikler nerede çıksınlar da göreyim diye ne yapacak? Meydan okuyacak. O dehşetli günde insanlar o kadar müşkül duruma düşecekler ki kimi topuklarına, kimi dizlerine, kimi boğazlarına, kimi de tamamen tere kapılacak. Ve daha sonra toplanıp Adem Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a gidecekler. Ve Rabbimiz bugün çok gadaplı, siz gitseniz de ayrı ayrı ki ben muhtasar geçiyorum. Rabbinden bağışlanma dilesen bizim için dediklerinde hepsi nefsi nefsi diyecek ve buna ne yapmayacaklar? Yanaşmayacaklar ve bir sebep söyleyecekler. Ve en son Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde ha işte tam adamına geldiniz deyip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidecek arşın altına secdeye varacak ve Rabbinden şefaat dileyecektir. Evet kardeşlerim, o gün çok dehşetli ve hakikaten kimsenin kimseyi göremeyeceği, tanıyamayacağı, bakamayacağı bir ortam. Ve hatta o dehşetli günün gelen ifadelerine baktığımızda o gün diyor insanlar çırılçıplak ve sünnetsiz mahşer yerinde toplanacaklar diyor. Ayşe annemiz bu ifadeyi duyunca ey Allah'ın Resulü onlar utanmazlar mı, sıkılmazlar mı? Yani bu şekilde orada toplanmaları onların hayalarına şey gelmez mi deyince ya Ayşe o gün herkesin öyle derdi var ki kimse kimseyi görecek halde değildir ifadesini kullanmıştır. Allah bu günlerde bizleri korusun, rahmetiyle yargılasın. Kevser havuzundan kana kana su içenlerden, sırattan şimşek gibi geçenlerden ve mizanda sağ tarafı ağır gelenlerden eylesin kardeşlerim. Gerçekten o gün çok dehşetli günlerden bir tanesi. İşte bu rivayette onu anlatan hadislerden bir tanesi kardeşlerim. Evet. Yine bir rivayette Ebu Hureyre'den gelen rivayet. Aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle şöyle buyurur diyor. Hakkı olmadığı halde kulum beni yalanladı. Yine hakkı olmadığı halde kulum bana dil uzattı. Beni yalanlaması ben onu yarattığım halde bir daha beni diriltemez demesi. Bana dil uzatmasıysa ben bir olduğum halde bana çocuklar, eşler isnat etmesidir. Oysa ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Doğurmam, doğurulmam her şey bana muhtaçtır demiştir. Evet kardeşlerim, hakikaten Allah Azze ve Celle'ye yapılan zulümlerden, en büyük zulümlerden bir tanesi bu olmuştur. İnsanın ilk yaratılışı mı zordur, sonraki mi? Hangisi? İlk değil mi? Emsalsiz yaratılışı. Ama buna rağmen insan öldükten sonra dirilmeyi ne yapar? İnkar eder, yalanlama yoluna gider. Halbuki onu yoktan var eden tekrar yaratmaya nedir? Kadirdir. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden insanlara bakın tamamen kafirlerdir. Ahireti yalanlayan, hesabı yalanlayan ve hayat bu hayattır deyip yaşamlarına bakan günümüzdeki insanların da bir uzantısı, Rabb'ı kabul edip ilahı reddeden mahlukların işidir. Ve Allah Azze ve Celle işte Ademoğlu bana ne yaptı? Beni yalanladı diyor. Bana dil uzattı diyor. Mekke müşriklerinin de müşkülatlarından bir tanesi neydi? Allah'a oğullar ve kızlar isnat etmeleriydi. Ne derlerdi? Cinler Allah'ın oğulları, melekler de Allah'ın kızları derlerdi haşa. Cinler çok yalan söyleyen, kan döken, işte laf getirip götüren, meleklerse masum derlerdi. Ve derlerdi ki, ne malum cinlerin Muhammed'e haber getirmedikleri. Böyle iftira atarlar ve gelen vahyi ne yaparlardı? Çamur atmaya, yalanlamaya çalışırlardı. Allah Azze ve Celle onlara önce Necm 3-4. Ayeti indiriyor. O nefsinden, hevasından konuşmaz. Sadece bizim vahyettiğimiz, ilka ettiğimizi. Sonra Vaka 78-79 iniyor. Hepinizin bildiği ayetler. Nuzulu farklı, günümüzde farklı yormuşlar. Ona temiz olanlardan, namustan yani Cibril'den başkası ne yapamaz? Dokunamaz. Ona ne demişti? Cinler, yalan söyleyen cinler dokanır demişti. Allah Azze ve Celle ona levh-i mahfuzda namustan, Cibril'den başkası ne yapamaz? Dokunamaz demiştir. Ama maalesef bugün bir Kur'an'ı dahi ne yapmazlar? Abdestsiz okuyamazsın, şöyle okuyamazsın, böyle okuyamazsın diyerek bu ayeti de delil getirmişlerdir. Ama hiçbir alakası nedir? Yoktur. Yani Kur'an'ı okumak için bile mesela abdest al, guslet emri Kur'an'ın içindedir. Okumadan bunu anlaman bile nedir? Mümkün değildir. Maide 6, Nisa 43 okumadan adam nereden öğrenecek bunu? Onun için ayetlerin nuzul sebeplerine de bir yerde ne yapmamız, iyi bilmemiz gerekir ki demek ki Allah'a ne yapmışlar? Eşler koşmuşlar. Yine Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde nasıl da ölçüp biçiyorlar diyor. Kendilerinin diyor kız çocuğu olduğunda yüzleri kas katı kesilir. Erkek çocuğu olduğunda sevinirler. Ve Allah'a ne isnat ediyorlar? Kızlar isnat ediyorlar. Nasıl da ölçüp biçiyorlar diyor. Allah onların eş koştuklarından nedir? Münezzehtir. Ve Allah asla eş ve çocuk ne yapmamıştır? Edinmemiştir. Geçen derste de işlediğimiz gibi Tufeil gidiyor Yahudilere ne diyordu? Siz müşriksiniz. Niye? Uzeyr Allah'ın oğlu dediniz. Uzeyr Aleyhisselam'ın kıssasını okuyan var mı Kur'an'da? Tabii benimki de soru değil tabii. Okumuşsunuz. Bakara suresinde. Uzeyr Aleyhisselam bir gün bir kavmin yanından geçiyor. Bakıyor ki o geçtiği kavim de hangisi? Yine peygamberlerle alakalı bir kıssadır. Zekeriya Aleyhisselam biliyorsunuz testereyle ikiye bölünerek kesildi. Oğlu Yahya Aleyhisselam'ı da o Kudüs tarafındaki bir kadın emirin veya tekfurun karısı zinaya davet ediyor. Ve Yahya Aleyhisselam kendisini reddedince kocasını sarhoş ediyor ve bu bana saldırdı diye iftira atıyor. Ve Yahya Aleyhisselam'ı kocası da koyun boğazlar gibi boğazlıyor. Yahya Aleyhisselam'ı seven öbür kentteki kral o tarafa geliyor. Taş üzerinde bırakmıyor. Yani herkesi kesiyor, biçiyor. Yahya Aleyhisselam da tam bu esnada merkebiyle oradan geçiyor. Ya Rabbi diyor, hani toplu ölümleri görüyor. Bunları nasıl dirilteceksin? Bunlar nasıl diriltecek? Biz onu öldürdük. Yani 100 sene uyuttuk. Sonra merkebine bak. Merkebi toz toprak olmuş. Tağımına bak, yiyeceğine. Daha ne yapmamış? Bozulmamış. 100 sene. Sonra diyor biz merkebin kemiklerini dizdik, et giydirdik de o anılmaya başladı. Uzeyr Aleyhisselam oradan kavminin yanına geliyor. Ne yapıyorlar? Uzeyr babasının haşa Allah'ın yanındaydı. O Allah'ın oğlu diyerek ne yapıyorlar? Bu sefer tapınmaya başlıyorlar. Sonra İsa Aleyhisselam'ın canına kasteden kim? Hristiyanlar. Öldürmeye çalışmalarına rağmen ki onu öldüremediler. Allah göğe yanına yükseltmiştir. Takdir ettiğinde gelir. Akılsızlar inanmasa da bu böyledir. Hadislerde sabittir bu. İsa Aleyhisselam'ı ne yapmışlardır? Anasını ve kendisini ilah olarak kabul etmişlerdir ki Tufeil Hristiyanlara siz müşriksiniz. Siz İsa ve anası Allah'ın eşi ve çocukları dersiniz diyor. Onlar da ne diyordu? Tufeyle siz de müşriksiniz. Siz de Allah ve Muhammed der ki diyorsunuz. deyip itiraz etmişti ve aleyhissalatü vesselam kalkıp ne diyor? Ben daha önce sizi uyaramıyordum ama bundan sonra Allah şöyle emreder, Resulü da şöyle der ki diye ne yapın? Ayırt edin demiştir. Evet kardeşlerim, demek ki geçmişte birçok müşkülatlar ne yapmış? Olmuş ve iblis insanları çok rahatlıkla ne yapmış? Kandırmış. Hatta Belkıs'ın kıssasına baktığımızda Süleyman Aleyhisselam Hütüt'ü gönderdiğinde Hütüt gelip ne diyor? Şeytan hepsini kandırmış. Onları güneşe secde eder halde buldum diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin yarattığı muhteşem güneşti, aydı, hepsi bir yörüngede Allah'ın ayetleridir. Ki Allah Azze ve Celle güneşe dur dediğinde gelebilir mi? Ki ya Muaz, bu güneş nereye gidiyor? Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Bu işini bitirdi, Rabbinin arşının altına secdeye gidiyor diyor. Eğer izin verilirse yarın tekrar doğacak. Yoksa öyle kalacak diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnşallah yarın sohbetimize devam ederiz. Bugün siz azı çoğa sayın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve töbü. Velhamdülillahi rabbil alemin.